Глава 6. Зноў конь. Падарожжа пешшу. Няўдалы напад папуасаў. Катастрофа. Адзін. Ідучы назад, экспедыцыя настраляла яшчэ свіней, якія разбегліся ад пажару, і вярнулася назад са славай і здабычай. На катэры ўсё было спакойна. Толькі зноў бачылі таго самага таемнага каня, які цяпер пад'язджаў крыху бліжэй, і адзін раз нават чулі стрэл. «Можа, гэта былі нашыя стрэлы?» – сказаў Скот. «Не», – адказаў Гуд. «Гэта было зусім з другога боку, з левага, і адзін толькі раз». «А хто ж сядзеў на кані?» «Добра разгледзець нельга было, але ўсё ж такі відаць, што чорны», – адказаў Гуд. «Гэтага яшчэ не хапала», – ускрыкнуў Брук. «Гэткім чынам мы яшчэ сустрэнем якога-небудзь мапу ў аўтамашыне». Як бы там ні было, гэты таемны конь адзін на ўсю краіну пачынаў ужо трывожыць падарожнікаў. Каб на ім быў свой чалавек, ён не хаваўся б. Ён бы сам пад'ехаў да іх. Можа, ён не ведае пра іх? Можа, выпадкова сустракаецца на дарозе? Гэтага таксама не магло быць, бо траскатня матора, страляніна ды і наогул усё іх падарожжа не маглі быць незаўважанымі на гэтай пустыннай прасторы, дзе еўрапейцы не бываюць. Асабліва, калі гэты конь, як відаць, ідзе разам з імі на працягу многіх дзён. Значыцца, коннік хаваецца ад іх і мусіць сочыць за імі. А калі так, значыць, ён мае злыя намеры супраць іх. І нарэшце, хто ён ці яны? Бо адзін раз бачылі быццам дваіх на адным кані. Адным словам, гісторыя такая, што ніякага тлумачэння не падбярэш. У кожным разе адно толькі ясна, што трэба падвоіць сваю пільнасць. Мясцовасць тым часам зусім змяніла свой выгляд. Пайшлі ўзвышшы, а на небасхіле ўжо ўздымаліся досыць высокія горы. Бег ракі стаў такі бурны, што катэр пасоўваўся наперад цішэй, як чалавек пехатой. Апрача таго, рака ўсё заварочвала направа, на поўнач, а падарожнікам трэба было ісці проста на захад. «Як табе здаецца, колькі кіламетраў нам трэба было б ісці адсюль прама?» – запыталіся ў Чунхлі. «Не болей як 100», – адказаў ён. «Я пазнаю ўжо гэтую мясцовасць. Адсюль было б найлепш ісці прама». Пачалі рыхтавацца да пешага падарожжа. Перш-наперш трэба было знайсці зручнае месца, каб пакінуць катэр. Яны лічылі, што адсутнасць іх працягнецца дзён 10. На гэтыя 10 дзён трэба забяспечыць катэр і тых некалькі чалавек, што застануцца на ім, ад розных нежаданых выпадкаў. Але гэта была вельмі цяжкая задача. Рака вузкая, бег яе вельмі хуткі, ды яшчэ берагі стромкія. Калі станеш ля такога берага, дык цябе зверху засыплюць каменнямі, і ты нічога не зробіш. Кандаракі нават высунуў пытанне, ці не вярнуцца катэру назад, да той выспы, дзе яны начавалі, або наогул стаць на якары пасярод шырокага ціхага месца, бо тут катэр будзе стаяць як у рове, і нічога нельга будзе бачыць навакол. Правільнасць гэтай думкі ўсе прызнавалі, але гэта азначала, што назад прыйдзецца ісці пехатою яшчэ лішніх 100-150 кіламетраў, што будзе больш небяспечна, як стаяць на месцы і абараняцца. А асабліва, калі ўзяць пад увагу, што на катэры застанецца кулямёт. «Лепш пакінуць аднаго ці двух лішніх чалавек, чым ісці лішнія 100 кіламетраў», – пастанавіў Скот. «Не можа быць, каб тут не знайшлося ніводнага месца, дзе берагі былі б ніжэйшыя». Але патрэбнага месца не знаходзілася. Праўда, за некалькі кіламетраў вышэй па рацэ была адна досыць шырокая даліна, але туды горныя крыніцы нанеслі шмат пяску, рака падзялілася на многа прытокаў, і ўсе яны былі такія мелкія, што катэр туды нават не мог пад'ехаць. Тады спыніліся на другім месцы. Хоць берагі тут былі і высокія, але на адным з іх уздымаўся ўзгорак, з якога было відна далёка навакол, і на катэр, і на процілеглы бераг. «Калі тут паставіць кулямёт, — казаў Брук, — дык ён будзе абараняць усё навакол на кіламетры 3-4. Гэта будзе лепш, як на тым астраўку, дзе можна падкрасціся з другога боку і дзе нічога не ўбачыш з-за расліннасці. А тут, прынамсі, лесу няма, і ўсё відаць, як на далоні». І сапраўды, лепшага месца жадаць нельга было. Пачалася падрыхтоўка ў дарогу. Перш за ўсё трэба было выбраць, каго пакінуць тут. Як мы ўжо зазначылі, самай галоўнай бядой у гэтых краінах з'яўляецца жоўтая ліхаманка. З прыезджых амаль няма ніводнага чалавека, які не хварэў бы на яе. Гэтая хвароба можа цягнуцца і год, і два. Чалавек часам адчувае сябе здаровым некалькі дзён і нават тыдняў, але прыступы ліхаманкі зноў паўтараюцца. Адзіным ратункам служыць хіна. Дзякуючы ёй людзі яшчэ сяк-так трымаюцца, але зусім забяспечыць сябе ад хваробы бадай што нельга. Толькі прыступы можна зрабіць лягчэйшымі і радзейшымі. Усе падарожнікі, апрача Файлу, хварэлі на ліхаманку. Толькі адны, як, напрыклад, боцман і сіпаі, у нязначнай меры, а другі, напрыклад, механік Гуд, цяжка. Слабы быў і Брук. Пасля доўгіх нарад згадзіліся пакінуць яго, Гуда і двух сіпаяў. Брук пачаў было пярэчыць, але Скот давёў яму, што гэтая справа вельмі адказная, што прача Брука няма каму даручыць яе, што на катары застаюцца толькі 4 чалавекі, якім можа давядзецца папрацаваць больш за тых, што пойдуць у дарогу. Паставілі на ўзгорку кулямёт, абгарадзілі яго калючым дротам, зрабілі з дошак павець, прынеслі з катара нават сёе-тое з абсталявання. Дзеля лёгкай сувязі з катарам вырубілі ў гары прыступкі. Адным словам, усё было прадугледжана. «Пры такіх умовах, — сказаў Брук, — нават сорамна заставацца. Тут досыць было б адной бабы». «Пачакайце хваліцца, — сказаў Кандаракі. — Невядома яшчэ, што будзе». Потым пачалі збірацца ў дарогу. Спачатку, вядома, узброіліся з галавы да ног. Не забыліся і на ручныя гранаты, якія адразу маглі напалохаць і адагнаць цэлае племя папуасаў. Зрэшты ж узялі толькі неабходнае з неабходнага, лічачы, што 10 дзён можна пражыць абы-як. Перад адыходам Скот, Кандаракі, Брук, Файлу і Ханубі зрабілі нараду адносна Чунхлі. Першае пытанне было, ці даваць яму зброю. «Мне здаецца, — казаў Кандаракі, — што з ім мы павінны трымацца больш асцярожна, як да гэтага часу. Можа, гэты таемны конь мае дачыненне да кітайца? Я хацеў бы лепш паверыць гэтаму, чымся блытацца каля нейкай таямніцы, — сказаў Скот, — але не магу. Вы ж ведаеце, што з таго моманту, як мы яго схапілі, ён не адыходзіў ад нас ні на крок». «Ведаю», — сказаў Кандаракі, паціраючы сабе лоб, — «але штосьці мне гаворыць, што трэба яго вельмі пільнаваць. Напрыклад, я заўважыў, што ён у апошнія дні стаў больш спакойны, бадай што вясёлы, быццам увесь цяжар падарожжа і небяспекі пагражае толькі нам, а не яму». «Я таксама гэта заўважыў», — сказаў Файлу, — «і цяпер мне ўспамінаецца адно здарэнне, на якое я раней не звярнуў увагі. Калі мы начавалі тады на выспе, мне ўначы здалося, нібы каля Чунхлі мільгануў нейкі цень. Я ўстаў, агледзеў усё навакол, але нічога не заўважыў. Чунглі ж, здавалася, спаў». Паклікалі сіпая, які ў той час быў на варце. «Скажы, — звярнуўся да яго Ханубі, — ты нічога не заўважыў тады на выспе, калі стаяў на варце?» Каб хто ў той момант пільна прыгледзеўся да сіпая, то мог бы заўважыць, што той крыху пабялеў і занепакоіўся. Але ніхто так не прыглядаўся да яго, бо нікому не магло прыйсці ў думку, што ён можа мець тут якісь свае ўласныя інтарэсы. Сіпай зараз жа прыпомніў, што ён тады заснуў і што з рання не знайшоў сваёй стрэльбы. Але ён і да гэтага часу быў перакананы, што калі збіралі рэчы, то разам з другімі хто-небудзь паклаў у катар і яго стрэльбу. Апрача таго, да гэтага часу ніякай бяды ад гэтага не здарылася. Стрэльбаў было столькі, што, можа, і самі гаспадары не ведалі ліку іх. А калі ён прызнаецца, тады пачнецца справа і аб стрэльбе, і аб тым, што ён заснуў. «Не, нічога не бачыў», – адказаў ён упэўнена, і яго адпусцілі. «Я думаю», – сказаў Скот, – «што гэтаму кітайцу няма аніякага сэнсу ўцякаць ці шкодзіць нам. З намі ён лягчэй вернецца і спакойна паедзе дадому разам са сваім золатам». «Ну, невядома яшчэ, як вернецца», – злосна уставіў Брук. «І мне самому здаецца, што баяцца яго няма чаго», – сказаў Кандаракі. «Але хто можа ведаць, што думаюць яны, гэтыя жоўтыя чэрці?» Адным словам, справа ніколькі не высветлілася, але на кожны выпадак пастанавілі зброі не даваць, а замест гэтага даручыць несці іншыя рэчы. Умовіліся сачыць за ім наогул, а Файлу даручыць спецыяльнае безупыннае нагляданне. У гэты самы час Чунглі зайшоў у каюту нібы па справе. Там ён узяў кавалак паперы і, азіраючыся, пачаў нешта пісаць. Некалькі разоў ён павінен быў спыняцца і рабіць выгляд, нібы ён нешта шукае, калі хто набліжаўся. Урэшце ён напісаў цэлую старонку і нават на адвароце намаляваў нейкі план. Потым схаваў паперу пад кашулю і спакойна выйшаў. На другі дзень падарожнікі развіталіся, пажадалі адзін аднаму ўсяго добрага, і 10 чалавек пайшлі на захад да тых невядомых таемных гор, якія ледзь сінеліся далёка на небасхіле. Тыя, што засталіся, доўга глядзелі ім услед, і, калі падарожнікі зніклі з вачэй, цяжка ўздыхнулі. Адразу зрабілася пуста навокал, ціха і жудасна. Здавалася, што на ўсім свеце толькі і засталося, што іх чацвёра. «Гм», – сказаў Брук, ходзячы ўзад і ўперад. «Не вельмі прыемная рэч сядзець так на месцы і лыпаць вачыма». Доўга і нудна цягнуўся дзень. Ціха і пуста было навакол. Нідзе ніякага следу чалавечага. Цішыня і гарачыня змарылі іх канчаткова, так што ўсе чацвёра паснулі. І добра зрабілі, бо пры малым ліку людзей усім трэба будзе вартаваць кожную ноч. Увечары размеркаваліся нанач. Гуд з адным сіпаем застаўся на катэры, а Брук з другім на ўзгорку. Але каб заўважыць ворага раней, як ён з'явіцца перад самым носам, сіпай заняў месца далей, ля дротавай агарожы. Прайшло некалькі гадзін, і Брук пачуў стрэл сіпая. У святле моцнага электрычнага ліхтара Брук убачыў рэдкія шэрыя кроплі, якія паўзлі з трох бакоў. Затрашчаў кулямёт, але больш для страху, бо трапіць з яго ў кожную паасобную фігуру вельмі цяжка. Апрача таго, асвятляць і абстрэльваць разам усе бакі таксама нельга было. «Вось чэрці», – казаў сам сабе Брук, – «нібы іх хто навучыў, як трэба наступаць». Разам з тым загрукаталі на катары, пачуўся звон пабітага шкла, потым страляніна. Брук павярнуў ліхтар і ўбачыў, што з другога берага ворагі засыпаюць катэр каменнямі і стрэламі. Пакуль ён накіраваў сюды кулямёт, з катэра кінулі бомбу. Гэтага было досыць, каб адпудзіць нападаючых так, што яны ўжо больш не асоўваліся. Тым часам пачуліся крыкі ззаду. Брук азірнуўся і ўбачыў, як некалькі чалавек уцякалі ад агарожы. Яны былі кінуліся наперад, наляцелі на калючы дрот і з жахам пабеглі назад. Услед ім пачалася страляніна. Адзін зваліўся. І ўсё сціхла. Рэшта ночы прайшла ўжо спакойна. Зранку сабраліся ўсе чацвёра разам і доўга абмяркоўвалі здарэнне. «Праўду кажучы, – гаварыў Брук, – мне ўжо боязна зрабілася, калі яны, як мухі, палезлі з усіх бакоў. Круціцца за кожным з іх паасобку з кулямётам немагчыма. Каб не калючая агарожа, дрэнная была б справа». «Затое цяпер мы можам думаць, што яны больш не палезуць», – сказаў Гуд. «Яны пераканаліся ўжо, што ні з якога боку падступіцца нельга. І сапраўды, ноч прайшла спакойна, другая таксама. Нідзе не відаць было аніякіх адзнак прысутнасці чалавека. Падарожнікі хадзілі нават на паляванне і таксама без перашкод. Яны ўжо зусім супакоіліся і толькі вылічвалі дні, калі прыйдуць іх таварышы. Настала чацвёртая ноч. Гуд адчуваў сябе вельмі дрэнна. Моцны прыступ ліхаманкі прымусіў яго ляжаць. Сіпай увіхаўся каля яго. Раптам нешта штурханула катэр так, што ўсё задрыжала, а Сіпай нават паваліўся на падлогу. Ускочыўшы на ногі, ён выбег і стрэльнуў, каб даць знак Бруку. Той трывожна крыкнуў: «Што там такое?» і асвятліў катэр. Але нічога асаблівага не было. Нейкае зламанае дрэва імчала па рацэ і з разбегу стукнулася аб катэр. Дрэва адапхнулі, яно паплыло далей. І зноў стала спакойна. Праз паўгадзіны зноў штурханула. «Што за д'ябал?» – закрычаў унізе Сіпай. «Зноў два бервяны!» Адапхнуў і гэтае, але праз некаторы час іх наплыло яшчэ больш. Ад хуткага бегу ракі бярвенні несліся страшэннай сілай і кожны раз так стукалі ў катэр, што ён ледзь трымаўся. Ужо недзе трэснула, пад падлогай забулькала вада, а бярвенні ўсё прыбывалі ды прыбывалі. Зверху прыбег на дапамогу другі Сіпай, але нельга было даць ніякай рады. Дрэвы чапляліся адно за адно, згрудзіліся перад катэрам у грэблю. Уся гэтая грэбля упіралася ў катэр, ён адзін стрымліваў яе. Вада ж напірала страшэннай сілай. Вось-вось адарві і панясе катэр разам з бярвеннямі. Сіпаі напружвалі ўсе свае сілы, каб раскідаць гэтую грэблю, а Гуд не мог дапамагчы. Тады пабег быў на дапамогу Брук, але на паўдарозе спыніўся і закрычаў: «Гэта ж яны, праклятыя, нарабілі! Гэта ж зроблена наўмысля!» і пабег назад да кулямёта. Пачаў свяціць навакол, прыглядацца. Нікога не відаць. «Калі нельга раскідаць, пускайце катэр, а там вызваліцеся!» – крыкнуў ён уніз. Але Гуд ляжаў хворы і не мог пусціць машыну. Сіпай узялі яго пад рукі, падвялі да машыны. І вось раздаўся грукат. Пад напорам вады грэбля кранулася з месца і пацягнула за сабой катэр. Як шалёныя панесліся бярвенні, грукаючы і штурхаючыся адно аб другое, і сярод іх бездапаможны катэр. Ён нёсся то задам, то бокам і ўрэшце наляцеў на камень. Брук пачуў, як затрашчала абшыўка, і ўбачыў, як катэр крута нахіліўся на бок. Яшчэ хвіліна, другая, і ён знік за заваротам. Тры чалавекі, што засталіся на катэры, ні аб чым больш не маглі думаць, абы толькі самім не загінуць сярод гэтага пекла. Тым болей, што Сіпаі павінны былі яшчэ ратаваць хворага механіка. Калі катэр нахіліўся і ў яго палілася вада, Сіпаі з вялікім намаганнем выцягнулі Гуда з каюты і разам з ім перабраліся на высокі борт. А калі раптам перад імі апынуліся папуасы, пацярпіўшы не маглі даць ім ніякага адпору. Папуасы расцягалі дрэвы, падцягнулі катэр да берага і спакойна забралі палоннікаў. Брук жа нічога гэтага не чуў і не бачыў. Ён застаўся адзін на ўзгорку са сваім кулямётам. Ноч была ціхая і прыгожая, як і раней. Як не прыглядаўся і не прыслухоўваўся Брук, ён не мог заўважыць нічога асаблівага. Усё было спакойна. І ў сэрцы Брука зацяплілася надзея. А можа, гэта быў натуральны выпадак? Можа, папуасы тут ні пры чым? Можа, таварышы вернуцца, а катэр яны падрамантуюць? Але ноч прайшла – няма. Дзень прайшоў – няма. Значыцца, гэта нарабілі папуасы. Значыцца, цяпер яго чарга. Але ён жывы, не дасца. Надыходзіла другая ноч, жудасная ноч. Яе ён чакаў з большым страхам, як тады смерці ад папуасаў. Тады прынамсі ён бачыў і ведаў, што яму пагражае. А цяпер ён сядзеў адзін высока на ўзгорку, і яму здавалася, што з усіх бакоў на яго глядзяць тысячы вачэй. Горш за ўсё было тое, што святла ён ужо не меў, бо электрычнасць атрымліваў з катэра. Час ад часу яму здавалася, што з гэтага ці з таго боку набліжаюцца папуасы. Ён пачынаў страляць наўздагад, каб толькі паказаць, што ён добра сочыць. Напружанасць усіх яго пачуццяў была надзвычайная. Ён не адчуваў ніякай зморанасці, хоць другую ноч не спаў і дзень не еў. Паўночы прайшло, але ворага ён не бачыў. Зноў з'явілася надзея. Не, мабыць, гэта не папуасы. Можа, ўсё гэта зрабілася само сабою? Дзе-небудзь бура паламала дрэвы на беразе ракі, вось яны і паплылі. Нічога дзіўнага ў гэтым няма. Каб гэта былі папуасы, яны б пільнавалі, сачылі і абавязкова зрабілі б напад у крытычны момант. А цяпер за ўвесь час нідзе аніводнага не было відаць. Якраз у гэты момант у паветры нешта засіпела, і ля яго упала страла. Брук застагнаў, быццам яго раніла. Сумнення няма, яны тутака, навакол, сочаць за ім, набліжаюцца. І зноў пачаў ён сыпаць кулямі ва ўсе бакі. Хоць бы скончылася гэтая ноч, тады ён, прынамсі, бачыў бы і ведаў, што рабіць. Але прайшлі, як здавалася Бруку, тыдні, пакуль яна скончылася. Ніякіх змен не прынёс дзень. Усё было па-ранейшаму ціха, спакойна, толькі сам Брук дужа змяніўся з выгляду, пахудзеў, вочы пачырванелі, глядзелі дзіка, з'явілася шмат сівых валасоў на галаве і ў барадзе. Што было рабіць? Перш за ўсё трэба пашукаць чаго паесці, бо ўсе харчы засталіся на катры. Але як пакінуць кулямёт? Яны ж пільнуюць. Апрача таго, трэба было і адпачыць, бо столькі часу ён не спаў. Але і спаць небяспечна. Пакуль ён разважаў, прагучаў стрэл, і над галавой празвінела куля. Гэтага толькі не хапала. Брук прыпаў да зямлі і пачаў прыглядацца. Нідзе, нікога. Ён ужо забыўся і на голад, і на сон. Значыцца, цяпер увесь дзень прыйдзецца сцерагчыся. Значыцца, гэтыя людаеды не толькі забралі катэр і таварышаў, але неяк навучыліся карыстацца стрэльбай. Гэта ўжо зусім дрэнна. Ці прытрымаецца ён да таго часу, пакуль прыйдзе скот? Калі нічога не здарылася, яны могуць прыйсці праз 4-5 дзён. Як вытрымаць, не спаўшы і не еўшы? Але, кажуць, такія выпадкі бывалі. Добра яшчэ, што ён мог спусціцца да ракі напіцца. Ён і цяпер пачаў спускацца, але як толькі ўстаў, зноў пачалі страляць. Ён павінен быў спыніцца. Але смага так дапякае, урэшце не вытрымаў. «Што гэта са мной здарылася?» – сказаў ён сам сабе. «Хіба гэта такая незвычайная рэч? Кулі? Хіба гэта першы раз?» І ён смела пайшоў уніз. Пачаліся рэдкія стрэлы, але ён ужо не звяртаў на іх увагі. Напіўся. Потым заўважыў на беразе нейкія аб'едкі ад іх ранейшай яды і накінуўся на іх. Вярнуўшыся наверх, пастраляў крыху ў той бок, адкуль, як яму здавалася, прагучалі стрэлы. Трохі супакоіўся і адчуў, што зараз засне. Але як быць? З аднаго боку немагчыма пражыць столькі часу без сну, а з другога яго ж возьмуць тады голымі рукамі. «Лепш памерці ад кулі, чым трапіць ім у рукі», – падумаў ён, сеў так, каб было відаць, што ён сядзіць, і пачаў драмаць. Ён меркаваў, што такім чынам папуасы будуць лічыць, што ён не спіць і пільнуе. Дзе там гэтым дзікунам трапіць, калі яны першы раз у сваім жыцці трымаюць стрэльбу? Супакоіў ён сам сябе і адразу заснуў. Але праз некаторы час ён пачуў, што нехта штурхануў у яго плячо. Ускочыў, азірнуўся, здаецца, нікога няма. Паглядзеў на плячо, на руку, кроў. Паранілі. Плячо пачало балець. Відаць, куля закранула косць. Кроў лілася цурком. Доўга ён важдаўся, каб як-небудзь адной рукой і зубамі перавязаць рану. Неяк перавязаў, але кепска. Кроў толькі пайшла крыху цішэй. Цяпер ён ужо ўбачыў, што нічога не будзе, што прыйдзецца загінуць і не ад раны, а ад слабасці наогул. Добра было б самому зрабіць сабе смерць, але з кулямёта кулі сабе ў лоб не пусціш. Тым часам набліжалася ноч, трэцяя страшная ноч. Пры адной думцы аб ёй Брук адчуваў, што апошнія сілы пакідаюць яго. Зноў сядзець аднаму на ўзгорку, нічога не бачыць і разам з тым ведаць, што побач у цемры сочыць за табой сотні вачэй, што адтуль дабіраюцца да цябе, каб з'есці. Як толькі ўзялося цямнецца, Брук пачаў ужо ўвесь дрыжаць, як ад марозу. Зубы яго так ляскаталі, што яму даводзілася прытрымліваць іх рукой. Напружанасць была такая, што яму здавалася, нібы ён бачыць і чуе за некалькі кіламетраў навакол, хоць сапраўды нічога не было відаць нават за некалькі крокаў. А ў гэтай цемры яны, людаеды, шмат іх і, мабыць, блізка, блізка. Зараз схопяць, будуць смажыць, з'ядуць. І заплюшчыўшы вочы, пачаў ён сваёю адной рукой страляць так, нібы тут ваявала цэлае войска. І вось апошні патрон. Зноў упала каля яго страла, але ён маўчаў. Потым на ўзгорку пачаўся спеў, потым дзікі рогат. Тады падышлі папуасы і спакойна забралі страціўшага розум містэра Брука.